Tja, ik kom nu in de buurt van... Niets is moeilijk. Oh, en er wordt... we hebben weer een heel kort intermezzo, Pattenpoes Sport. We zijn... Oh, shit. We're live on Radio Pattenpoes. This is Pattenpoes Sport. Alright. Radio wat? Radio Pattenpoes. Pattenpoes, right. Ja, dit is de Radio Super Show. En jullie zijn een Super Show aan het spelen. Weten jullie ook wat je doet? Ja, je begint met 5 stenen per kant. Ja. En je hebt hier een elastiek en daarmee schiet je de stenen aan de overkant. En zodra jouw vak leeg is, dan heb je gewonnen. Dus, het is eigenlijk een soort van shoelen, maar dan met een elastiek en maar één gat. Ja. En dan gewoon 1-1. Ja. Geweldig. En veldleeg spelen. Sport lijkt me, ja. Ja, het is gewoon competitief lang shoelen. Lang spelen? Of, Nou, ik wel, maar hij... I'm really bad. hey, door het gaatje, door het gaatje. Oh, hij speelt vals. Nee, dus nu beginnen we opnieuw. Okay, are you ready? Wat ga je doen zo ver, man? Dat is echt snel. Het is tempo. Is not even funny. Alles hier is tempo. Ik kan niet lang met je praten. Nou, dank jullie wel. Good luck. Wat is de naam van de radio? Radio Pattenpoes. Kijk, hier staat het. Ik dacht dat ik gaaf zelf wat te maken. Nice. Pattenpoes. Oh, sorry. Oh, ik wist niet dat mijn flits aan was. Dat kan ik het in ieder geval lezen. Ja, dat is toch fijn, dankjewel. Oh, daar gebeurt ook iets. Er is nog meer sport waarschijnlijk. We schuiven nu over een draad die hier gespannen is. En, er is nog veel meer sport.